Radio 1. Het NOS-journaal. De NAVO stuurt meer gevechtsvliegtuigen en schepen naar Oost-Europa in reactie op de Russische militaire dreiging aan de grenzen van Oekraïne. De versterkingen, die zijn bedoeld als afschrikking, worden onder meer gestationeerd in de Oostzee en Litouwen. Litouwen is een van de NAVO-leden die dicht bij het conflictgebied liggen. Het lijkt erop dat er in het West-Afrikaanse Burkina Faso een staatsgreep is gepleegd. Meerdere bronnen zeggen tegen internationale persbureaus dat president Kabore wordt vastgehouden door opstandige militairen. Die voelen zich niet gesteund door Kabore in hun strijd tegen radicaal-islamitische milities. Op twee pluimveebedrijven in Brabant en Noord-Holland moeten 200.000 dieren worden gedood. Er zou een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant van de vogelgriep zijn vastgesteld. In het hele land geldt al een maand of drie een ophokplicht. En minder dan twee weken voor het begin van de Olympische Spelen in Peking heeft de eerste atleet of coach positief getest op corona. De val kwam gisteren aan het licht bij de voor sporters, officials en mediavertegenwoordigers verplichte test op het vliegveld van de Chinese hoofdstad. Uit welk land de sporter komt, is niet bekendgemaakt. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Opnieuw zitten de meest betrokken ministers vanochtend in het Catshuis om te praten over verdere versoepelingen. Die lijken er morgen vrijwel zeker te komen. Aangekondigd tijdens de persconferentie. De vraag is nog hoeveel en tot hoe laat. Intussen sloegen de GGD'en dit weekend de handen ineen met de Stichting Open Nederland om de grote vraag naar testen op te vangen. Die GGD'en zitten met zo'n 150.000 tests per dag aan hun tax. Proberen dat nog op te krikken tot 200.000. Gisteren was er weer een nieuw dagrecord met ruim 65.000 positieve uitslagen. En dus is alle hulp welkom. In de vorm dus van de stichting die eerder testen aan de sportwedstrijden. Pier Eringa is de bestuursvoorzitter van de Stichting Open Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Was u er snel uit met de GGD? Nou, we moesten even praten. Kijk, het is ook, er komen wel heel wat technische vraagstukken voorbij. Als, het antwoord is nee dus. Nee, het duurde even. We hebben daar een goede gesprek over gehad, maar het is nu klaar. We gaan snel starten straks. Ja, hoeveel tests per dag gaat u afnemen? Hangt er vanaf. U zei het zelf al, GGD die kan geloof ik op dit moment tot 150.000 per dag afnemen. En het ziet er naar uit dat de vraag wel zou kunnen worden al heel snel tot 250.000 per dag. Als dat zo is, dan is het verschil tussen 250.000 en 150.000 100.000 per dag. En kunt u die leveren? En die kunnen wij makkelijk leveren, ja. Makkelijk? Ja. En om maar meteen oerhonds te beginnen, wat gaat dat allemaal kosten? Ja, nou, je zou kunnen zeggen, maar dat is nooit het doel geweest van de oefening, maar het is een stuk goedkoper dan wat wij doen dan de GGD-testen. Die testen PCR. Ja. Dat zijn dure testen. Die kosten een veelvoud van antigeentesten. En wij springen bij met antigeentesten. En antigeentesten zijn iets minder nauwkeurig, maar het grote voordeel is, het is goedkoper. Ja. En je hebt sneller de uitslag. Ja, en hoeveel houdt u eraan over? Wij als stichting houden niks erover. Daarvoor zijn we ook een stichting. Dus hoeveel geld trekt de overheid uit om u te laten bijspringen? Oh, dat is vrij makkelijk uit te rekenen hoor. Want de testaanbieders bij ons die krijgen van rond 14 euro per test. Ja, maar 100.000 per dag. Maar 100.000 per dag, exact. Goed, gaan we even laten uitrekenen. Ja. Is daarmee ook het probleem opgelost? U had geen beta-pakket, hoor nee, ik. Nee, u ook niet, toch? Jawel. Ik had zowel nog wiskunde in mijn pakket. Nee, ja, ik ook. Dus kosten mogen natuurlijk nooit de belangrijkste drijfveer zijn. Waar het om gaat is dat als mensen getest willen worden omdat ze klachten hebben, dat ze dan snel aan de beurt zijn. Meneer Eringa, we moeten praten van harte welkom bij Sven op 1. Stel, ik wil mij laten testen. Bel ik dan u of bel ik dan de GGD? Dat hangt vanaf. Als u geen klachten heeft, kunt u gewoon bij ons terecht. En wij zijn eigenlijk ook opgericht om te testen voor mensen die niet gevaccineerd willen of kunnen worden, om toegang te hebben met de QR-code die ze bij ons kunnen krijgen tot sportwedstrijden, cultuur, Schouwburg. Ja. Daarvoor is eigenlijk testen voor toegang in het leven geroepen. Ja. En daarvoor zijn we ook nog steeds. Dus dat gaat ook door. Dus we denken ook dat we eigenlijk straks dubbele drukte krijgen de komende tijd. Namelijk als de versoepelingen komen, dan moeten we voor testen voor toegang weer volop aan de bak voor sportwedstrijden en voor cultuur. Ja. En andere evenementen. En daarnaast gaan we dus straks starten met het helpen van een GGD. Dus ja, het gaat is volgende week worden toch? In de teststraten. Ja, ja, in de loop van deze week gaan we daarmee starten. Ja. Juist, goed. Nou, en dan 100.000 per dag. Maar nogmaals, ik bel. Bel ik dan de GGD of bel ik u? Dus ik heb, laten we zeggen, ik heb milde klachten. Ja, met klachten is het toch wel verstandig om de GGD te bellen. Afspraak is ook, als je klachten hebt, mild of niet mild... Bel de GGD. En dan kom je in principe terecht bij een teststraat van een GGD. Maar daar is het hartstikke druk en daar is dan geen plek meer voor mij. Precies. En dan word ik doorverwezen naar u? Nou, dan zit het systeem zo in elkaar dat je via de website gewoon een doorschakeling kunt krijgen naar testen voor toegang. En dan zijn wij dus als wij springen bij de GGD en dan zijn een soort overloop voor de testen van de GGD. Dus zolang het kan bij de GGD, word je bij de GGD getest. Ja. En loopt het daar vol of duurt het daardoor te lang voor je terecht kunt bij een teststraat, dan zijn wij de overloop. Juist. Maar dan krijg ik een antigeentest. Dan krijg je een antigeentest. Maar die heb ik thuis ook. Dus ik heb die een thuistest ook, en die zeker. Heb ik gedaan. Ja. Even in het hypothetische voorbeeld. Ja, ja. Trouwens, wij testen hier elke dag met zo'n ding, maar goed. Ja, heel goed. Dan is de uitslag negatief, maar ik heb toch klachten. Ik wil het toch even zeker weten. Nee, en dan kom ik dus bij u terecht met opnieuw een antigeentest. Die kan ik toch net zo goed thuis doen? Ja, en het voordeel daarvan is, kijk, dat gebeurt behoorlijk geprotocoleerd. Dus thuistest is heel belangrijk en wordt misschien nog wel belangrijker in de komende tijd, dat weet ik niet. Maar het voordeel is, als je naar zo'n teststraat gaat, of het nu GGD is of testen voor toegang, die mensen zijn daar speciaal voor opgeleid en die doen het ook op een manier die maakt dat het betrouwbaar is. En het grote voordeel is ook, als je dan toch ook je laat testen via de GGD en misschien bij ons terechtkomt, het is niet alleen voor degene die getest wordt, maar ook voor de beleidsmakers om zicht te houden op het aantal besmettingen en hoeveel mensen... Want ik krijg een registratie. Ja, je krijgt een registratie, precies. Goed, ik heb milde klachten, ik heb een thuistest gedaan, die was negatief. Ik kom bij u, krijg ik opnieuw een antigeentest. En bij u, omdat die beter wordt afgenomen, is die positief. Stel. Ja. En dan moet ik dan alsnog naar de GGD voor een PCR-test? Zoals het advies is bij een thuistest? Nee, dan weet u dat u positief bent. En dan, maar dat wist ik thuis ook als ik een thuistest deed. Ja, nu weet u het zeker. Ja, het is een soort extra zekerheid voor mensen die twijfelen. Dus als je klachten hebt en een thuistest is al positief, dan is de kans ook groot dat de antigeentest ook bij GGD, of die je dan bij ons afneemt, ook positief is. Ja, maar als je positief test thuis, wil je graag een PCR-test om het zeker te weten. Dan wel, als je daar ook positief bent, dat je wordt geregistreerd. Nee, maar als het zo is dat je echt een PCR-test wilt en je wilt niet in de molen of in de overloop van de GGD om terecht te komen met test voor toegang, blijf dan lekker in de PCR-test van de GGD. Ja. En dan is de kans alleen wat groter dat je langer moet wachten voor je aan de beurt bent. De kans is er ook dat je niet heel dichtbij bij je woonplaats op dat moment terecht kunt. En dat je wat langer op de uitslag moet wachten. Want een PCR-test heb je ongeveer 24 uur nodig om de uitslag te krijgen. Want dat moet uit het laboratorium en dat is bij een antigeentest niet zo. Niet, precies. Nee. Dus maar stel nou dat ik positief word getest. U zegt dan hoef ik niet nog een keer een PCR-test bij de GGD. Dan kom ik ook bij u in het registratiesysteem terecht en krijg ik dan ook een herstelbewijs van u? Ja, dat herstelbewijs krijgt u bij ons ook. Dus dat ik hoor is, enige twijfel. Ja, daar is wel discussie over geweest. Nee, er is discussie over geweest. Moet je dat nu wel of niet doen? Hè? Maar het is natuurlijk ook een beetje raar als je mensen dan positief test en dat je zegt, nou, fijn dat u positief getest bent, maar nu moet u alsnog naar de GGD weer achteraan sluiten. Dan komt er natuurlijk geen hond naar die stichting van u toe. Achteraan. Nee, maar de mensen hoeven ook niet naar de stichting te gaan. Die hoeven zich alleen maar aan te melden via de GGD-site. Hè? Ja. Dus je meldt je aan via de GGD-site. U heeft het al door, hè? Ja. En je wilt graag naar de GGD. Echter. GGD heeft het druk, zit behoorlijk vol. Ja. En dan moet je aansluiten in de rij. Duurt het een tijdje of je moet op een andere plek getest worden. En dan hebben wij de mogelijkheid nu samen met de GGD dat je sneller dicht bij huis naar die antigeentest kunt, waardoor je ook weer sneller weet waar je aan toe bent. En dan weet je of thuis blijven, want ik ben positief. Of valt allemaal mee in het leven. Ja. Ik ben niet positief getest. En dan kan ik gewoon mijn gang gaan. Ja, maar dan is wel de vraag, stel dat je positief wordt getest, dan wil je toch ook graag geregistreerd staan, zodat je ook een herstelbewijs kan krijgen. Ja, daarvan zegt hij dus, dat krijg je ook van ons. Ja, en dat aandeel wordt natuurlijk steeds kleiner, omdat het aantal mensen dat gevaccineerd is of intussen al het heeft gehad, COVID, wordt steeds kleiner. Dus de kans dat er nog heel veel mensen uit zijn op een herstelbewijs wordt steeds kleiner. 65.300, wat was het, 93 gisteren? Ja. Positief getest. Die willen toch ook wel een herstelbewijs hebben, of niet? Nou, het wil niet zeggen dat het allemaal mensen zijn die niet gevaccineerd zijn geweest. Dus waarom zou je, als je gevaccineerd bent, en je hebt een booster gehaald, waarom zou je dan nog een herstelbewijs willen hebben? Nou ja, bijvoorbeeld om bij een volgende booster aan te kunnen geven wanneer je positief bent getest. Dat moet je toch invullen op het moment dat je weer een prik gaat halen? Ja, nou, ik denk niet dat mensen die die geboosterd zijn en gevaccineerd zijn, uit zijn op een herstelbewijs. Nee, goed. Dus, maar het kan wel via... Kan wel, ja. Ja. Goed, dan is de vraag, voor hoe lang geldt die afspraak? Hoe lang gaat u de GGD'en helpen? Dus hoe lang springt u bij? Ja, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk ook voor ons de gedachte geweest van hoe gaat dit nu verder? Maar net als bij testen voor toegang en ook bij testen voor GGD hangt het van een aantal dingen af. Het hangt af van kabinetsbeleid, hè. Testen voor toegang hangt af van hoe snel gaat de boel open. En als de boel open gaat, hoe ontwikkelt zich dan de besmetting in Nederland? Hè? Ja. Worden dan meer mensen, krijgen meer mensen klachten of niet? Ja. En het hangt ook af van het aantal. Ja, dus het hangt helemaal af van het aantal mensen met klachten dat zich wil laten testen. Maar er is geen termijn afgesproken met de GGD of met het departement, namelijk wij doen dit voor 2 maanden. Het zou natuurlijk toch een beetje raar zijn dat je zegt, wij doen burenhulp, maar overigens doen we dat kort en hebben geen zin om op enig moment door te gaan, niet meer door te gaan. Dus ik vraag omdat de minister in het debat zei dat het op zichzelf niet een eeuwigdurende verbintenis is, met andere woorden, een tijdelijke oplossing. Waarom zou je dat ook doen als het niet nodig is? Hè? Dus als straks het aantal mensen dat klachten heeft weer zakt en het aantal mensen dat een testbehoefte heeft weer zakt tot onder de 150.000. Ja, waarom zou je dan testen voor toegang nog vragen? Waarom geeft u eigenlijk geen PCR-test? Ja, wij deden dat niet. En kijk, wat bij PCR-test speelt, is net ook alleen aan de orde geweest. 2 dingen. Je hebt een laboratorium nodig. Ja. Dus je zou dan enorm je laboratorium vraag moeten opvoeren. En het is ook wel een hele dure methode, PCR. Ik ken exacte bedragen niet, maar een antigeen zit zo rond 40, 15 euro. Maar de bedoeling is dat je natuurlijk bij klachten, daarom bel je eerst de GGD. Ja, en dan krijg je daar die dure PCR-test. Ja, en dan is er laboratoriumcapaciteit. Ja, loop je dus er zit een megalab in Utrecht. Dat leek er even op dat hij die analyses in het laboratorium niet meer kon doen. Vanwege een aanbestedingsprocedure, maar uiteindelijk toch weer wel. Met andere woorden, is er dan sprake van een tekort aan laboratoriumcapaciteit ook? Het is krap in de laboratoriumcapaciteiten. Voor je dat allemaal georganiseerd en geregeld hebt, kost een tijdje. En er is een behoefte om nu al vrij vlot je testcapaciteit op te voeren. En dan maak je natuurlijk een afweging. Zetten we mensen in de wachtrij en proberen ze te dirigeren naar een plek waar ze alsnog terecht kunnen bij de GGD. Ja. En dan loop je ook de kans dat mensen denken van, ik haak af en ik laat me niet meer testen. En er is een belang om mensen die klachten hebben toch te laten testen. Ja. En dan bied je ze dus de mogelijkheid in die overloopconstructie, in die hulpconstructie van Zon, dat mensen alsnog... Zon is Stichting Open Nederland. Ja, Stichting Open Nederland, excuus. Ja. Dat je vlot getest kunt worden dichtbij, met ook vlot een uitzending, zodat je weet waar je aan toe bent. Ja, terecht dat u zegt, het is geen PCR, dat klopt. Maar antigeen is nog altijd heel betrouwbaar. Ja. Als er sprake is van een laboratoriumprobleem in de capaciteit, dan zal ik maar zeggen, waarom gaat de GGD die antigeentesten dan zelf niet afnemen? Ja, nou kijk, dat is niet een eenvoudige oefening om dat te doen. Kijk, de GGD die is heel druk met de boostercampagne en de boosters aan het doen. De GGD heeft een enorme prestatie geleverd door zo snel al die testcapaciteit op te voeren. Ja. En het loopt nu zo ver op dat je er nog veel meer werk aan zou moeten hebben om die capaciteit op te voeren. En testen voor toegang, nou toch ook. Die heeft tijd en ruimte omdat er niet veel getest hoefde te worden. Dus we hebben de infrastructuur staan, we hebben de mensen staan, de bedrijven staan. Ja. En is de gedachte geweest, laat ons ook geloofwaardig zijn naar de samenleving en slim met belastingcenten omgaan. Laat ons de handen in elkaar slaan om het op deze manier op te lossen. Dan komen we bij het toekomstperspectief. Ja. Want de ogen zijn gericht op de persconferentie in eerste instantie morgenavond. Ik zei al in het begin van deze uitzending, het kabinet zit ongeveer op dit moment bij elkaar in het Catshuis. U verwacht vast ook dat we verder van het slot af gaan, toch? Versoepelen. Zeker, en dat moet ook. Moet ook. Moet ook. Ja, de vraag is dan of horeca en de culturele sector tot 8 uur 's avonds open mag, zoals de OMT heeft voorgesteld, of toch later. Wat vindt u? Nou, kijk, ik ben geen beleidsmaker, maar er zijn twee beelden, en misschien toch aardig om daar kort iets over te zeggen. Ik was met mijn zoon vorige week, die nam ik mee naar het ziekenhuis, want die had zoiets van, moet ik me wel laten boosteren en zo, en is het allemaal niet een beetje overdreven. Met het ziekenhuis waar u bestuursvoorzitter bent trouwens. Ja, het ziekenhuis in Zoetermeer. En die heeft daar met eigen ogen gezien hoe daar mensen op de intensive care liggen. Dat heeft op hem diepe indruk gemaakt. Dus dat is één kant van de werkelijkheid. COVID blijft nog altijd een hele vervelende ziekte, en er liggen nog steeds honderden mensen in het ziekenhuis. Andere kant is dat wij nu in het ziekenhuis de COVID-afdeling aan het opheffen zijn. Dus het wordt weer een normale afdeling. En we kunnen dus ook weer de gewone patiëntenstroom aan. Dus het is niet meer de maximale druk die op de ziekenhuizen zit. Dat is de andere kant. Dus je hebt twee werkelijkheden. COVID is nog niet voorbij. Is nog steeds, kan die mensen flink te pakken nemen, die ziekte. En het gaat nu beter. En dat maakt, denk ik, dat Den Haag zal zeggen, wij gaan de boel weer opengooien. En ik denk dat de schrik er ook nog wel een beetje in zit van vorige zomer, waarin op enig moment heel snel de boel weer openging. Ja. En toen moesten we plotseling weer terug. Dus maar toen was er wel een andere variant. Toen was de Delta-variant daar. En daar werd je toch beduidend zieker van dan van Omicron. Ja, en ik ben niet de beleidsmaker in Den Haag, maar wat bij beleid wel belangrijk is, is dat je niet te veel schokken naar links en naar rechts doet. Dus dat je een beetje consistent bent. Ja. En ook consequent. En ik kan me zo voorstellen dat het sentiment is, wij gaan de boel weer open doen. Open wat kan, maar we gaan het niet te wild doen. Want het ergste wat je kan overkomen, dat je daarna weer heel snel moet herstellen en weer terug moet, dat is in de samenleving moeilijk te verteren. Dus mijn persoonlijke inschatting is dat het stap voor stap open gaat. Ja. Maar goed, en die de vraag acht is uur, dan hoe? 8 uur 's avonds, ik ben geen techneut, ik snap hem niet. Maar je zit natuurlijk enorm de cultuursector te plagen door te zeggen, je mag tot 8 uur 's avonds dat open. Dat kan dus niet. Want daar heb je gewoon als cultuursector niet zoveel aan. Nee, dus dan wordt het 10 uur. Ik kan me, nou ja, weet ik niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat er nog eens goed over nagedacht wordt in Den Haag. Wat zeggen we eigenlijk als we de cultuursector beloven dat ze tot 8 uur 's avonds open mogen? Wat zeggen we dan eigenlijk? Dan zeggen we eigenlijk, is het ook een soort dode mus, noemen we dat. Ja, dode mus. Ja. Dode mus. Ja. Dan gaan we naar de lange termijn. Want ook daar komt minister Kuipers deze week of begin volgende week, waarschijnlijk vrijdag, maar misschien wel begin volgende week, met zijn lange termijnvisie. Namelijk, Omicron blijft. We gaan weer richting het voorjaar. Ik hoor alle deskundigen zeggen, er komt misschien nog een piek aan in februari, ook in de ziekenhuizen. Maar daarna zijn we er voorlopig wel weer even van af. Grotendeels. En dan komen we ook weer bij testen voor toegang. Want dan komt de hele 2G-discussie terug. Dan komt 3G terug. Dan komt 1G terug. 1G is iedereen testen. 2G is of gevaccineerd, dan wel hersteld. Ja. En dan heb je ook nog 3G. Dat is wat we nu doen. Dat is wat we nu doen. Ja. Wat vindt u dat er moet gebeuren richting de toekomst? Nou, kijk, ook daar is het interessant wat ik vind. Hè. Of niet interessant, weet ik niet eens. Maar u wilt het in ieder geval graag weten. Ja. Maar kijk, wat we wel weten nu is dat er zoiets kan zijn als een, en dat we te maken hebben met COVID. Dus dat vraagt extra alert zijn en dat je beter in staat bent om in te spelen als zoiets zich voordoet. En dan zou je eigenlijk een soort, zoals de politie de ME ook doet. Ik las nog een aardig interview over wat ook de situatie van nu bij de politie doet. Vroeger had je de ME wel op de pieper en thuis zitten, maar ze waren niet echt heel supersnel paraat. Tegenwoordig, met alle mogelijkheden op rellen en uitbarstingen, zit die ME eigenlijk is die parater dan dat hij was. Eigenlijk moet je denk ik zo zien in de gezondheidszorg, dat we nu veel parater moeten zijn en sneller moeten kunnen inspelen op de situatie. Dus wat je eigenlijk zou willen is sneller opschalen als het opgeschaald moet worden. Mm. En vlotter afschalen en het aandurven om ook weer af te schalen. Maar dat is vanuit de ziekenhuiswereld gedacht. Dat is? Vanuit de ziekenhuiswereld gedacht. Ja, ook. Maar ook zeg maar in zijn algemeenheid vanuit gezondheidszorg. En met testen kan ik me ook voorstellen dat je zegt, we gaan testen niet heel algemeen altijd inzetten, maar veel gerichter dan we tot nu toe hebben gedaan. En als je ergens een probleem hebt, dat je snel in kunt spelen op de situatie daar. En dat je het. Dus ik denk dat een testsamenleving en het moeten wennen aan testen in de toekomst, dat wel iets is waar we rekening mee moeten houden. Dus wij gaan toe in ieder geval de komende tijd naar een testsamenleving? Nou, naar een samenleving waar testen ook een plek in zal kunnen krijgen. En dat moet je vooral alleen doen waar het nodig is. En alleen op die momenten dat het nodig is. Ja. Want het is wel een mooie manier om te voorkomen dat je de boel helemaal afsluit. Daar was Open Nederland ook voor opgericht. Om ondanks COVID toch te kijken hoe je de boel open kunt houden door het testen aan te bieden. En als je dan weet dat je negatief getest bent, dat je de boel niet helemaal dicht houdt, maar de mensen met de negatieve test gewoon kunnen doen wat ze normaal gesproken ook doen. Ja, maar goed, dat betekent dat u open wil blijven. Nee, kijk, als het om Open Nederland gaat, misschien nog niet bij u bekend, maar SON die zal in de loop van het jaar, Stichting Open Nederland, de taken overdragen aan het departement. Ja. En er is een dienst testen op dit moment bij VWS. Dus er zal een soort afdeling opgericht worden in Den Haag. Die verantwoordelijk wordt voor het beleid en het laten uitvoeren van testen. Dus er wordt nu ingespeeld op het feit dat testen in de toekomst ook nodig is. Dus het doel is, dat is de situatie van nu. Stichting Open Nederland, die is in een gat gesprongen, heeft dat tijdelijk gedaan. Ja. En volgens mij ook heel knap gedaan. In korte tijd een hele infrastructuur uit de grond gestampt met testaanbieders, zodat er getest kon worden. Ja. Straks moet er iets komen in Den Haag. Een dienst of een afdeling die zorgt dat de testen in de toekomst ook geregeld en uitgevoerd kan worden. En dan stopt Stichting Open Nederland. Ja, want Nederland had ook altijd het doel om er tijdelijk te zijn. We zijn een soort tijdelijke uitvoeringsorganisatie van de overheid. Ja. En er was een probleem. Daar is de stichting ingesprongen. Ja. Zorgen dat je het oplost. Ja. En op het moment dat het is opgelost en het staat, dan draag je het over aan de overheid en dan kunnen ze het weer zelf doen. Dus ik heb bij wijze van grap intern ook wel eens gezegd, deze constructie is eigenlijk geweldig leuk. Ja. Want eigenlijk zou je zo'n soort constructie ook willen op andere vraagstukken bij de overheid. Dat je zegt, we gaan een tijdelijke club bouwen met talentvolle mensen en die lossen een vraagstuk op. Die zorgen dat ze het neerzetten en bouwen en daarna overdragen aan de overheid. En nu moet u het zelf ook maar weer kunnen. Ja, nou ken ik u al wat langer dan vandaag. Fijn. Ja, dat vind ik ook fijn. Nee, dat is wel fijn. Ja, zeker. Ja. Maar hebt u daar dan ook vertrouwen in? Want de reden waarom u met die Stichting Open Nederland bent begonnen, en trouwens in eerdere functies ook nog wel eens te hoop bent gelopen tegen de ambtenarij, is dat het allemaal daar veel te traag, te stroperig en te langzaam ging. Nou, kijk, in zijn algemeenheid, daar ben ik zelf wel heel consequent geweest in mijn teksten ook. Ja. Als het gaat om slagvaardigheid bij de overheid en de slagvaardigheid van uitvoeringsorganisaties, is er een marge ter verbetering. Ja, dat bedoel ik. En nou hebben we dus iets staan. Ja. En dan dragen we dat over aan een nog op te richten dienst van een departement. Ja. Dat toch met alle respect niet op alle punten tijdens de pandemie is uitgebleken in daadkracht. Ja. Nee, maar kijk, het moet volgens mij ook niet zo zijn, omdat de overheid het niet kan, moeten anderen het maar doen. Dat is een gedachtelijn. Maar je kunt ook zeggen, we gaan kijken hoe de overheid toch dit soort dingen wel goed kan. Dus er komt straks een soort uitvoerende club bij de uitvoeringsorganisaties van de overheid. En die moet slagvaardigheid en operationele slagkracht laten zien. Er komt een uitvoeringsinstantie bij de overheid. Ja, met name gericht op het testen. Omdat we rekening houden dat ook in de toekomst testen nodig zal zijn. Nou ja, er zijn ook experts die zeggen, kijk naar Spanje bijvoorbeeld, daar zeggen ze, nou, de Omicron wordt gewoon een soort griep. En dan is de vraag of je natuurlijk naar een testsamenleving toe gaat op het moment dat Omicron gewoon een griep wordt. Ja, maar testen kan wel een van de middelen zijn om, als je een pandemie of narigheid hebt, om de boel onder controle te krijgen. A, om zicht te krijgen waar zit het precies en in welke mate. En B, kun je ook door met gerichte maatregelen, testen dus zicht te krijgen en mensen te zeggen, blijf thuis, kom niet op je werk, ga niet actief deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, want je moet even een paar dagen thuis blijven om de rest niet. Dus testen blijft, zegt u, voorlopig? Testen zal onderdeel worden van de toekomst. Dat is mijn inschatting, jazeker. Hebt u al met de nieuwe minister gesproken eigenlijk? Nee, we hebben kort contact gehad. We kennen elkaar vanuit het verleden als ziekenhuisbaas, collega's. Toen ik in Dordrecht zat, hij in Rotterdam. Ja. En ik verwacht veel van hem. Ja? Ja. Wat hebt u tegen hem gezegd? Dat is geen geheim. Ik heb hem gezegd van, ik wens je toe dat je de gelegenheid en kans krijgt om veel van je autonomie te houden. Kijk, mijn angst is een beetje dat als je inhoudelijk goede mensen hebt die op hun plek zitten, dat, zeg maar, dat je in de wereld van politiek en het politieke bedrijf in Den Haag mogelijk zodanig wordt ingeperkt of ingeklemd dat je niet meer